Гэта Радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме. Былога палітвязня Аляксандра Малчанова судзілі на 1,5 года за крадзеж металалому. Палітвязень Дмітра Бандарэнка перанёс другую за час няволі аперацыю. МЗС заяўляе, што паслы краінаў еўразвязу могуць вярнуцца ў Беларусь пры ўмове, што за гэтым не будзе новых санкцыяў. Адразу пасля навінаў. У эфіры «Свабода» у Менску 21 гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Улады Беларусі будуць дамагацца апраўдання і вяртання на радзіму двух беларускіх грамадзян, затрыманых у Лібіі. З такой заявай выступіў сёння прэсавы сакратар МЗС Беларусі Андрэй Савіных. Двух грамадзян Беларусі судзяць у Трыпалі разам з грамадзянамі Украіны і прынамсі адным расейцам паводле абвінавачання ў пасобніцтве рэжыму зрынутага лібійскага дыктатара Муамара Кадафі. Прадстаўнік беларускага МЗС сцвярджае, што абодва беларусы прыбылі ў Лібію зусім нядаўна па цывільных кантрактах і не паспелі нават прыступіць да працы. Ён дадаў, што затрыманыя накіраваліся туды на ўласную ініцыятыву, не паведаміўшы пра гэта беларускім уладам. Савіных, аднак, падкрэсліў, што беларускія дыпламаты аказваюць падсудным юрыдычную дапамогу і будуць дамагацца іх апраўдання і вяртання на радзіму. Раней афіцыйны Менск катэгарычна зняпраўджваў звесткі ў прэсе аб наяўнасці ў войсках Муамара Кадафі беларускіх наёмнікаў. Таксама сёння міністр юстыцыі Лібіі Алі Ашур заявіў, што сын зрынутага лібійскага дыктатара Муамара Кадафі Саіф Алі-Слам не будзе перададзены міжнароднаму крымінальнаму суду ў Гаазе, а паўстане перад лібійскім судом. Суд у Гаазе вінаваціць яго ў злачынствах супраць чалавечнасці, новыя лібійскія ўлады ў датычнасці да карупцыі, забойстваў і згвалтаванняў. Саіфа Алі-Слама, які быў схоплены праціўнікамі рэжыму Кадафі на поўдні Лібіі ў лістападзе мінулага году, трымаюць у сакрэтнай турме ў горадзе Зінтан. Міжнародны крымінальны суд патрабуе яго неадкладнай выдачы. Раней суд адхіліў просьбу Лібіі адкласці экстрадыцыю. Працягваем навіны. У Расіі адвакаты сям'і юрыста Сергія Магніцкага, які памёр у зняволенні з-за неаказання медыцынскай дапамогі, заявілі, што будуць патрабаваць аднаўлення крымінальнага пераследу лекара следчага ізалятара Ларысы Літвінавай, якое было спынена з-за заканчэння тэрміну даўніны. Лекарцы інкрымінавалі прычыненне смерці па неасцярожнасці. Юрыст фонду Hermitage Capital Сергей Магніцкі памёр у маскоўскім СІЗА ў 2009 годзе. Ён знаходзіўся пад следствам паводле абвінавачання ў нявыплаце падаткаў. Крымінальны пераслед юрыста пачаўся неўзабаве пасля таго, як ён заявіў аб раскрыцці схемы крадзяжу бюджэтных сродкаў. Праваабаронцы мяркуюць, што ўлады згортваюць расследаванне справы аб гібелі Магніцкага і спрабуюць вывесці з-пад удару супрацоўнікаў праваахоўных органаў, якія маюць дачыненне да яго смерці. За апошнія 4 месяцы сырыйскія войскі расстралялі без суда і следства больш за 100 цывільных жыхароў. Пра гэта паведамляе сёння міжнародная праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch. На мяжы Лібану і Сырыі сёння быў тым часам забіты лібанскі журналіст. Паводле звестак мясцовых улад, Алі Шаабан, аператар лібанскай тэлекампаніі «Аль-Джадыд», быў забіты стрэлам з сырыйскай тэрыторыі, калі вёў здымку ў памежным раёне. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.